Król. Ostatni utwór, może będą jeszcze bisy. Ale my w tej chwili przenosimy się do Warszawy, wracamy do Państwa i pewnie jak wrócimy, to na scenie pojawi się już Brodka. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są medale dla biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Portugalii. We wrześniu na Litwę przyjedzie Angela Merkel. Służby odblokowały A4 po wypadku w Nowych Żukowicach. Trzy medale zdobyli polscy kajakarze w czasie Mistrzostw Europy rozgrywanych w portugalskim Montemor. Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska zajęły drugie miejsce w finale wyścigu Kanadyjek na 200 metrów, a Kanadyjkarze Michał Ubniewski i Arsen Śliwiński zdobyli brąz na dystansie 500 metrów. Brąz wywalczyły też kajakarki na dystansie 500 metrów. Jasna Góra była dla Polaków miejscem wolności i nadziei na odzyskanie niepodległości, tak mówił prymas polski arcybiskup Wojciech Polak w czasie uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. W homilii metropolita Gnieźnieński podkreślał, że ojczyzna to dobro wszystkich Polaków i nawiązywał do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Warto może jeszcze raz za Janem Pawłem II powtórzyć, że właśnie tutaj na Jasnej Górze nie tylko w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni, ale że i o to święte miejsce oparła się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości. Mimo deszczu w Eucharystii uczestniczyło około 60 tysięcy pielgrzymów. We wrześniu na Litwę przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szczegóły wizyty jeszcze nie są znane. Podczas odbywającego się w Kownie pikniku wolności poseł Zygmantas Pavilonis oświadczył, że Angela Merkel przyjedzie 14 września. Jak pisze portal Pinkioli Kamin, według posła Merkel odwiedzi jedną z niemieckich fabryk znajdujących się w Kownie i spotka się z niemieckimi żołnierzami stacjonującymi w Rukli. Informację o wizycie niemieckiej kanclerz na Litwie potwierdziła Daiva Ulbinaitė, doradczyni prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė. Nie chciała jednak zdradzić, jaki jest jej cel oraz jakie kwestie mogą być poruszone. Poinformowała natomiast, że wizyta Angeli Merkel na Litwie jest uzgadniana i gdy tylko zostaną ustalone na szczegóły, pojawi się na ten temat odpowiednia informacja. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wschodzie i w centrum pochmurno i deszczowo, na zachodzie i Pomorzu więcej słońca i bez opadów, od 15 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne, serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne, na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. I zgodnie z przewidywaniami na naszej scenie, dużej scenie w Gdyni, Brodka. W śliskich słowach wywracamy się. Przeszłam wszystkie obce alfabety, by rozszyfrować język, który znam. Ty ciągle mówisz do mnie krzyżówkami, a migi zasłoniła gęsta mgła. Wiem, i gdy próbuję znaleźć rym, bałwany pienią się przy ustach. Grać o 15, ale za to pięknie nam tutaj statki pływają, wcale nie na niebie, tylko w tej zatoce. I bardzo, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Wspaniale, że inicjatywa koncertów Lata z Radiem wróciła i że na niej jesteśmy. I pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy są tutaj jeszcze na wakacjach i tych, którzy nas słuchają i oglądają. Zróbcie wielki hałas! Got me into the groove. cannot just dance, dance like you do. Outshine the display as you used to do. Just for tonight, I would turn myself. Walk. przed gongiem dwie. Głodny tłum liczy mnie, uśmiechem próbuje kłuć. Mówi mi, co mam czuć. Najchętniej skoczyłabym do oczu i gardę mi. I żeby to płatko szło, from Bardzo dziękuję. Kochani, teraz będzie utwór o lipcu. Okazuje się, że napisałam dwie piosenki o lipcu. W ogóle nie wiedzieć dlaczego. Lipiec wcale nie jest moim ulubionym miesiącem. W lipcu się nie urodziłam. Mało tego, lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w roku. Wszyscy Polacy myślą, że lipiec, wakacje, jedziemy nad morze. Nie, nie, nie, nie. W lipcu najbardziej pada. I właśnie teraz będzie utwór o takich opadach w związku. Albo o odpadach ze związku. Stusiłeś ogień, choć się jeszcze trochę tlił. Spalam się każdego dnia przy tobie. W szafce nóż, chętny już, gotów na rozstanie. Myślałam, że przeczekam ten aktyczny chłód pod ciepłym kocem z kule kości. Pod biegunowym kołem czaję się jak tłuszcz, szukając wektora miłości. Nóż, chętny już, gotów na rozstanie. W szparkę ust włożę klucz, niech się ci przestanie. Dobrze, to teraz przeniesiemy się bardziej w lata 60. Nigdy tam nie byłam, więc fajnie się tam przenieść. Hill, lovers, where you should go. się tak, ten tak głową sztuczny pies. Świateł snap zdaje, że nie widzę, dziwi jestem mały wiec. Duża rzeką, drugi, trzeci most, przed ściany szybski drzew. Na żurawki pochadał niego, słyszę twój anielski śpiew. What can I say, oh, but drink. All I need is my bike. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Kochani, ten utwór, mimo tego, że już go dobrze znacie, ten, który zagraliśmy, będzie zapowiadał moje nowe wydawnictwo, w zasadzie takie The Best Of. To będzie Brodka MTV Unplugged, która ukaże się jesienią. Jehej! Bardzo się cieszę na to, nie mogę się doczekać. krok, krok, porchuj kości, hej! Nie polubię cię, twoje kaszuli pstności, zbierz się o krok, porchuj kości, hej! Prowokujesz gestem, wodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Bierzesz radarami, jestem jak ruchomy cel. Na osłonce mi wężą myśliwskie psy. Tak ci komu zwierzynę, co kruszeje żywce. Zastawiłeś tła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Bo lubię cię powiedzieć prościej, brakuje kości. Nie polubię cię w tej koszuli wzroczni. Zbliży się ogrom, brakuje kości. Do pięciu liczę znikaj. Trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie dziś walczyka. Trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Brodka, schodząc ze sceny, powiedziała na ucho: ale publiczność! Mieliśmy już dla Państwa dzisiaj krzyżówkę dnia, a teraz mamy pytanie dnia, bo to pytanie będzie się pewnie kilkakrotnie jeszcze dzisiaj powtarzać. Zatem, Czy mają Państwo ochotę na więcej? Nie wiem, jakim cudem załatwiliście w Gdyni tak fantastyczną pogodę. Brodka raz jeszcze. Słuchajcie, radio nie lubi ciszy, więc musimy szybko grać. Albo wy możecie cały czas krzyczeć. Słuchajcie, tym razem za zestawem bębnów zasiadła Kasia, jak widać. W tym jednym przypadku mogę powiedzieć kobiety do garów. Słowa jeść. Do mnie mów, bo tak najsłodsza staje się. I brzoskwiniony mus twych ust nie wypełnia. Jak księżyc snów gorąco pełnia. Mów, nie krzycz mnie łóżkiem, dotknij tu. Niebezpiecz mnie chciej, pod wodę wciągnąć mnie. Nie bój się głód, nas dziś przyciągnie. Czytaj mnie jak na nim swobodnie. Pani niewidoczna lecz to za jej sprawą chcesz wypełniać mnie. Brodka się wzruszyła, zespół się wzruszył, myśmy się wzruszyli, państwo się wzruszyliście, ale fajnie. To jeszcze przekażemy takie ciche, radosne dzięki od Moniki Brodki chwilę temu, kiedy wkraczałem już za kulisy. Monika Brodka! A teraz mamy dla państwa bardzo trudne zadanie, bo jak taki tłum przemieścić ze sceny pod scenę? Chcieliśmy teraz oddać głos na drugą scenę w festiwalu Lata z Radiem. Proszę zatem zwrócić wzrok i siebie właśnie w tamtym kierunku małej sceny, na której jest Agnieszka Szydłowska. Ta scena to ta scena. To ta scena, na której idzie nowe, idzie pięknie. Nie wiem, czy mogę stać w tym miejscu, bo chyba to jest niedobre. Duet Rebeka już za mną na scenie, więc ja nie będę zwlekać, tylko chciałam powiedzieć, że właściwie jest nas tak dużo, że będziemy się za chwilę już tylko odwracać, patrząc z jednej sceny na drugą scenę, ale jeszcze można podejść, więc zapraszamy. Na tej scenie idzie nowe i fantastyczne. Proszę, dwie osoby wystarczą. Właściwie mogliby obdzielić swoim talentem i swoimi umiejętnościami kilka zespołów, ale świetnie wychodzi im praca wspólna i czekamy teraz na nową płytę, która nadchodzi już jesienią. Post Dreams to jest tytuł tego albumu. Cave Girl, znakomity singiel, który znają słuchacze Polskiego Radia, poprzedza to wydawnictwo. No ale tych znakomitych utworów mają na swoim koncie znacznie więcej. A zatem Iwona Skwarek, Bartosz Szczęsny i duet Rebeka. Dzień dobry Państwu. Festiwal z Gdyni. Grupa Rebeka powróci już za moment, bo w tej chwili ponownie przenosimy się do Warszawy, ale Rebeka ciągle na scenie. Program Trzeci Polski.